bax nga ci yaakar ba taxat nga ñaan mako may tam ma dilako may diko may sa bop bol ci kullu julitu le ndax bax la te bax ken bañu bax ken bañu ko yalla ko yalla may te may ko bepp julit barki ku ñu bok yaakar no kullu julitu le no kullu muridu le no kullu bayfan barki cheikh fal bay bur ku rek ci barki ko ngi doylo man mi ko wax ci dole degil fal la ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha